عشق دا ارمان تر کلیو میساس حالا دا جانا تر کلیو میساس حالا دا جانا تر کلیو میساس عشق دا ارمان تر کلیو میساس حالا دا جانا تر کلیو میساس حالا دا جانا تر کلیو میساس رب چې دستایل پطاها رب چې دستایل پطاها یاسین رب چې دستایل پطاها رب چې دستایل پطاها هغه خوږ انسان تر کلیو میساس حالا د جانا تر کلیو میساس هغه خوږ انسان تر کلیو میساس حالا د جانا تر کلیو میساس عشق دا ارمان تر کلیو میساس حالا دا جانا تر کلیو میساس حالا دا جانا تر کلیو میساس زور زڑ گئے زچ پری ٹکور کمرن زور زڑ گئے زچ پری ٹکور کمرن زچ پر ټکور کمر زور زړګن زچ پر ټکور کمر زور زړګن حالا د درمان تر کلیو میساس حالا د جانا تر کلیو میساس حالا د درمان تر کلیو میساس حالا د جانا تر کلیو میساس عشق د ارمان تر کلیو میساس حالا د جانا تر کلیو میساس حالا د جانا تر کلیو میساس حغز ما پو غمز ما شریک جانان حغز ما پو غمز ما شریک جانان حغز ما پو غمز ما شریک جانان حغز ما پو غمز ما شریک جانان نن هغه د ګران تر کلیو میساس حالا د جانا تر کلیو میساس نن هغه د ګران تر کلیو میساس حالا د جانا تر کلیو میساس عشق دا ارمان تر کلیو میساس حالا دا جانا تر کلیو میساس حالا دا جانا تر کلیو رحمت باران تل چه پریواری جد رحمت باران تل چه پریواری جد چې پریواری رضا رحمت باران ژوند د حمزه جان تر کلیو میساس حالا د جانا تر کلیو میساس جوان دا حمزه جان تر کلیو میسا حلا دا جانا تر کلیو میسا عشق دا ارمان تر کلیو میسا حلا دا جانا تر کلیو میسا حلا دا جانا تر کلیو میسا یو حضرت عمر و ابی بکر تا یو حضرت عمر و ابی بکر تا یو حضرت عمر و ابی بکر تا یو حضرت عمر و ابی بکر تا بل علی عثمان تر کلیو میسا حلا د جانا تر کلیو میسا بل علی عثمان تر کلیو میسا حلا د جانا تر کلیو میسا عشق دا ارمان تر کلیو میسا حلا دا جانا تر کلیو میسا حلا دا جانا تر کلیو میسا ټول ژوند می خالق مدینہ کیکڑا ټول ژوند می خالق مدینہ کیکڑا ټول ژوند می خالق مدینہ کیکڑا شکل گل خوبان تر کلیو میسا حلا د جانا تر کلیو میسا شکل گل خوبان تر کلیو میسا حلا د جانا تر کلیو میسا عشق دا ارمان تر کلیو میسا حلا دا جانا تر کلیو میسا حلا دا جانا تر کلیو میسا مڑ کا صابر شو مپہار واتا مڑ کا صابر شو مپہار واتا مرد قدر دان تر کلیو میسا حلا د جانا تر کلیو میسا مرد قدر دان تر کلیو میسا حلا د جانا تر کلیو میسا عشق دا ارمان تر کلیو میسا حلا دا جانا تر کلیو میسا عشق دا ارمان تر کلیو میسا حلا دا جانا تر کلیو میسا حلا دا جانا تر کلیو میسا حلا دا جانا